स्वामी श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के इस पावन परिसर में हम लोग स्वाध्याय के इस सत्र में विद्यानंद स्वामी द्वारा विरचित पंचदशी नामक ग्रंथ पर विचार कर रहे हैं। विचार के इस क्रम में 31 श्लोकों तक का विचार हम लोग कर चुके हैं, जहां तर्क वितर्क चल रहा है कि सुख स्वरूप अद्वैत ब्रह्म है, क्योंकि नारद जी महाराज जब दुखी हुए और सनत कुमार से कहते हैं कि दुख से मुझे पार ले जाइए, तो बताया कि अपरिच्छिन्न जो भूमा है वह भूमा ही दुख के पार ले जाने का साधन है। तो कहा कि उस भूमि में क्यों सुख है भाई, माला स्त्री धन भोग में बहुत सुख है, कार में कहता इनमें जो सुख है ना वह दुख से मिला हुआ सुख है। तो जो वस्तु अल्प होती है परिच्छिन्न होती है जिसमें दुख मिला हुआ होता है वह सुख सुख नहीं है, दुख मिला हुआ सुख को हम क्या बोलते हैं, दुख ही बोलते हैं। तो पूर्व पक्षी ने कहा कि माना कि द्वैत में सुख नहीं है, द्वैत बने ये ध्यान देना थोड़ा, इसलिए मैं रोज बता रहा हूं कि एक भाव पकड़े में आ जाए। माना द्वैत में सुख नहीं है, तो जैसे द्वैत में सुख नहीं है वैसे अद्वैत में भी सुख नहीं है। यदि अद्वैत में सुख होता तो उपलब्धि होती, और कहो क्यों नहीं उपलब्धि होती है, उपलब्धि होती है, कहते यदि उपलब्धि होती है ये कहते हो तो वहां त्रिपुटी रूपी द्वैत हो जाएगा। उपलब्धि होती है ना, तो उपलब्धा उपलब्ध और उपलब्धि ये त्रिपुटी रूपी क्या हो जाएगी, द्वैत हो जाएगी। तो कहा कि अद्वैत में सुख नहीं है ना, जो तुम बोलते हो ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी बात को स्वीकार करता हूं, अद्वैत सुख का आधार नहीं है, मतलब सुख का अधिकरण नहीं है, बल्कि अद्वैत स्वयं ही सुख स्वरूप है। ध्यान देना, अद्वैत स्वयं ही सुख स्वरूप है। तो पूर्व पक्षी ने पूछा किम मानम, क्या प्रमाण है, कहा भाई जो वस्तु स्वयं प्रकाशित होती है उसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता है ही नहीं, और फिर भी यदि जिद करके तुम प्रमाण पूछते हो तो तुम्हारा अपना वाक्य ही स्वयं प्रमाण है, क्योंकि तुम खुद कह रहे हो कि अद्वैत में सुख नहीं है। अरे सुख है या नहीं है तो बात की बात है, लेकिन अद्वैत में सुख नहीं है मतलब तुमने अद्वैत को स्वीकार किया, तभी तो कहते सुख है या नहीं है। ध्यान देना भाई, मिठाई में सुगंध है या दुर्गंध है, पहले मिठाई की सत्ता को क्या करोगे, स्वीकार करके तब तो आगे बोलोगे तो सुख है या नहीं है तो बात की बात है, लेकिन तुमने अद्वैत को क्या किया, स्वीकार किया कि नहीं किया। सुख तो मैं बाद में सिद्ध कर दूंगा, ना चिंता करो, लेकिन अद्वैत को तुमने स्वीकार कर लिया कि नहीं कर लिया। तो उसने कहा नहीं मैंने स्वीकार नहीं किया, ये तो मैंने अनुवाद मात्र बोल दिया। क्या बोला, तुम कह रहे थे तो मैंने तुम्हारा अनुवाद मात्र कह दिया। तो कहा भाई यदि तुम नहीं स्वीकार कर रहे तो तुम बताओ द्वैत के पहले क्या था, द्वैत के पहले क्या था, क्या अद्वैत था या द्वैत था या द्वैता द्वैत था। कहा द्वैता द्वैत हो नहीं सकता है, द्वैत भी मतलब उत्पत्ति के पहले द्वैत, द्वैत माने उत्पत्ति हुआ, उत्पत्ति के पहले उत्पत्ति नहीं मानोगे तो द्वैत भी नहीं हो सकता है, तो परिशिष्ट में क्या बचा, अद्वैत ही बचा। कहा भाई आपने अद्वैत तो युक्ति से सिद्ध कर दिया, ये अनुभव में तो नहीं आता, युक्ति से सिद्ध किया लेकिन अनुभव में नहीं आता। तो कहा चलो आपने युक्ति से तो माना, लेकिन मेरे भाई यह बताओ जो भी युक्ति होती है, युक्ति में जो भी न्याय होता है वह सदृष्टांत है या निर्दृष्टांत है, सदृष्टांत है तो तुम दृष्टांत बताओ ना, और कहो नहीं नहीं निर्दृष्टांत है तो वाह वाह क्या कहना भाई, कोई भी युक्ति होगा तो उसमें दृष्टांत, और जो भी दृष्टांत होगा वो अनुभव वाला होगा कि नहीं होगा, तो फिर अनुभव के बिना तुम युक्ति भी कैसे सिद्ध कर सकते हो, अनुभव के साथ ही क्या होगी युक्ति भी होगी। तो कहा दृष्टांत बताओ, तो कहा दृष्टांत उन्होंने बताया कि प्रलय अद्वैत स्वरूप है, प्रलय में द्वैत नहीं है क्योंकि द्वैत की उपलब्धि नहीं होती है। जैसे सुसुप्तिवत, कैसे सुसुप्ति, कहा भाई जो दृष्टांत तुमने दिया सुसुप्ति, अब सुसुप्ति में अद्वैत है इसके लिए तुम बताओ दृष्टांत, सुसुप्ति में अद्वैत है या नहीं है ये भी तो होना चाहिए। तो कहा अनुभव, तुम अनुभव को मानते नहीं हो। तो कहा जो सुसुप्ति है किसकी सुसुप्ति है, दूसरी की सुसुप्ति है या अपनी सुसुप्ति है। कहा अपनी सुसुप्ति है, तो कहा अपनी सुसुप्ति को तो दूसरा मानेगा नहीं, तुम्हारी अपनी सुसुप्ति को दूसरा कोई मानेगा नहीं। कहो पर सुसुप्ति है दूसरी सुसुप्ति है, तो वाह वाह क्या कहना, दूसरे की सुसुप्ति को तो तुम स्वीकार कर रहे हो लेकिन अपनी सुसुप्ति को तुम स्वीकार कर नहीं रहे हो। तो कहा भाई दूसरे की सुसुप्ति दिखाई देती है, कैसे निश्चेष्टस्तात, एकदम निश्चेष्ट पड़ा हुआ है, ठीक ना, दूसरे यथा अहम, जिसे मैं निश्चेष्ट पड़ा था तो मैं सोया हूं सोया था, उसी तरह दूसरा व्यक्ति निश्चेष्ट पड़ा हुआ है इसलिए वह सोया है। तो कहा फिर भी वहां भी तूने उदाहरण किसका दिया, यथा अहम जैसे मैं, तो जो मैं है तो उदाहरण करने वाला अपनी जो तेरी अपनी सुसुप्ति है वह तो स्वयं प्रभा स्वयं सिद्ध बलाती हो गई, नहीं हो गई अपनी सुसुप्ति तो अपने आप ही क्या हो गई सिद्ध हो गई। तो कहा कैसे बलात् सिद्ध हुई, तो 32वां श्लोक, 32वां, नेन्द्रियाणि न दृष्टान्तः तथापि अंगीकरोषि ताम् इदमेव स्वप्रभत्वम् यद्भानम् साधनैर्विना। मूल कल कर दिया था न इंद्रियाणि, भाई देखो किसी भी विषय का ज्ञान करने के लिए इंद्रियां चाहिए है नहीं, एक पुस्तक है रखी इसका कैसे ज्ञान होगा, आंख चाहिए या प्रकाश चाहिए, आंख और प्रकाश चाहिए, तो सुसुप्ति को जानने के लिए कोई इंद्री चाहिए क्या, क्योंकि वहां तो इंद्रियां ज्ञान का साधन, इंद्रियां अज्ञान में लय हो गई हैं, तो सुसुप्ति में इंद्रियां तो है ही नहीं। और न दृष्टांत, असुसुप्ति को सिद्ध करने के लिए दूसरा कोई दृष्टांत भी नहीं है, कोई और युक्ति तो है नहीं। तथापि अंगीकरोषि ताम, फिर भी उस सुसुप्ति को तुम स्वीकार करते हो, गहरी नींद को स्वीकार करते हो, तो यही तो उसकी स्वयं प्रकाशता है, इदम एव स्वप्रभत्वम, यही तो उसकी क्या है स्वयं प्रकाशता है। स्वयं प्रकाश किसको बोलते हैं, यद भानम साधनैर बिना, साधनैर बिना यद भानम सा स्वप्रभत्वम, साधनों के बिना जिसकी प्रतीति होती है उसका नाम है स्वयं प्रकाश। भाई देखो संसार में किसी भी वस्तु की सिद्धि करने के लिए आपको कोई न कोई साधन चाहिए, लेकिन अपने आप को सिद्ध करने के लिए क्या चाहिए बताओ, अपने आप को सिद्ध करने के लिए कुछ चाहिए क्या, या तो शीशे में हमारी तस्वीर बनेगी तो मैं हूं, और शीशे में यदि तस्वीर न बने तो मैं नहीं हूं। अरे बने या न बने तो शीशा झूठा हो सकता है लेकिन मैं झूठा, तो आपकी सत्ता स्वयं सिद्ध है, आप अपनी सिद्धि को कैसे नेग्लेक्ट करोगे निषेध करोगे, तो आप स्वयं क्या हो प्रकाश हो। अब यही आगे सिद्ध करेंगे, जो स्वयं प्रकाश है वही सुखरूप होगा, तो आप क्या हो, लेकिन हम सुखरूप हैं कि दुखरूप हैं, मानते क्या हैं दुनिया, हम सबसे दुखी कौन हूं, जबकि आपका स्वरूप दुख रूप नहीं है, आप क्या हो जो स्वयं प्रभाव होता है वही अद्वैत होता है, वह क्या होता है सुख स्वरूप होता है, इसको सिद्ध कर रहे हैं। पहले इसका भाष्य देख लो, 32वां का टीका, न इंद्रियांग इति, मिल गया ना, सुप्ति ग्राहकांगी इंद्रियांगी न संति तेषाम स्वकारणे विलीनत्वात् दृष्टांतश्च संप्रतिपन्नो नास्ति। पर सुप्तेह अप्रसिद्धत्वस्य उक्तत्वात् तथापि ताम सुप्तिम अंगीकरोषि एवं च सति साधनैर् विना ज्ञान साधनम् अंतरेण अपि भानम् प्रकाशनम् इति यद् इदम् एव स्वप्रभत्वम् सुसुप्त्या इति अर्थः अत्र अयम् प्रयोगः विमता सुप्ति स्वप्रकाशा असत्सु अपि ज्ञान साधनेषु प्रकाशमानत्वात् सांख्य अभिमत आत्मवत प्रभाकर अभिमत संवेदनवत साक्य अभिमत स्व आत्मवत इति अर्थः। सुप्ति ग्राहकांगे इंद्रियांगे, सुप्ति को ग्रहण करने वाली, मतलब सुसुप्ति को भाई किसी वस्तु को ग्रहण करने वाली, तो सुसुप्ति को ग्रहण करने वाली इंद्रियांगे न संति, सुसुप्ति काल में इंद्रियां नहीं हैं, हैं? भाई एक वस्तु को ग्रहण करने के लिए तो इंद्रियां चाहिए नहीं चाहिए, तो सुसुप्ति को ग्रहण करने वाली कोई न कोई क्या चाहिए, इंद्रिय चाहिए, लेकिन इंद्रियां नहीं है तो पूछो कहां चली गई थी। कहते ना तुम नहीं कहां चले गए थे, तो ये इंद्रियां कहां चली गई थी। तेसाम, तेसाम माने इंद्रियां राम, तेसाम माने क्या हुआ, इंद्रियां राम, इंद्रियों का स्व कारण अपने कारण में, इंद्रियों का कारण कौन है, अज्ञान है और क्या, अज्ञान में विलीनत्वात विलीन हो जाने से, इंद्रियों का अपने कारण में विलीन हो जाने से उस समय वो थी नहीं। और क्या है, दृष्टांतश्च संप्रतिपन्नो नास्ति, और इस सुसुप्ति को सिद्ध करने के लिए दूसरा कोई दृष्टांत भी नहीं है, संप्रतिपन्नो ना हम दोनों को मान्य सिद्ध है, प्रतिपन्न माने सिद्ध है, प्रतिपन्न माने क्या हुआ, सिद्ध है, संप्रतिपन्न माने अच्छी प्रकार से सिद्ध माना हुआ, दृष्टांतश्च नास्ति। भाई सुसुप्ति को सिद्ध करने के लिए कौन सी सुसुप्ति लाओगे, भाई सुसुप्ति अवस्था ऐसी है कैसी है, अब तो सिद्ध करने देखो, प्रलय अवस्था की, प्रलय अवस्था अद्वैत रूप है, इसको सिद्ध करने के लिए सुसुप्ति का दृष्टांत दिया, प्रलय अवस्था कैसा है, अद्वैत स्वरूप है, उसको सिद्ध करने के लिए कौन सा दृष्टांत दिया, सुसुप्ति का, लेकिन अभी सुसुप्ति को सिद्ध करने के लिए कौन सा दृष्टांत लाओगे, प्रलय अवस्था लाओगे, प्रलय अवस्था तो हमने देखा भी नहीं है तो क्या करूं भाई, भाई दृष्टांत तो हमेशा वह होता है जो आपने अनुभव किया है, प्रलय अवस्था आपने देखा क्या, तो दृष्टांत कैसे हो सकता है, तो ये क्या बोलते हैं कि प्रलय अवस्था अद्वैत रूप है, ध्यान देना, इसको सिद्ध करने के लिए हमने कौन सा दृष्टांत दिया, सुसुप्ति, लेकिन इस सुसुप्ति अद्वैत रूप है इसको सिद्ध करने के लिए कौन सा दृष्टांत लाओगे। समाधि या सुसुप्ति दोनों एक हैं, बस अंतर क्या है, वहां अज्ञान है वहां अज्ञान नहीं है, इसे समाधि से जगते हैं तो भी अज्ञान न होने से संसार उसको दिखता नहीं है, या दिखता है तो आकाश की नीलिमा की तरह दिखता है, या संसार के प्रति महत्व नहीं रहता है, और सुसुप्ति से जब जगते हैं तो अज्ञान के होने से फिर हाय हाय मेरी तेरी राग द्वेष लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, अन्यथा सुसुप्ति में और समाधि में दोनों मन की क्या है, एक मन की एक अवस्था है दोनों, तो यहां कहते हैं मन की एक समाहित अवस्था है, कौन सी अवस्था, समाहित अवस्था है। तो दृष्टांतश्च संप्रतिपन्नो नास्ति, दृष्टांत भी अच्छी प्रकार से सिद्ध कोई दृष्टांत भी सुसुप्ति को सिद्ध करने के लिए है नहीं, क्यों, सुसुप्ति का दृष्टांत सिद्ध कर लो दूसरे की सुसुप्ति, कहते पर सुप्ते अप्रसिद्धत्वस्य उक्तत्वात्, कहते दूसरे की सुसुप्ति, कहते दूसरे की सुसुप्ति अप्रसिद्धत्वस्य, अप्रसिद्ध है, भाई दूसरा व्यक्ति आंख बंद करके सोया है, निश्चेष्ट सोया है, अब सोया है कि जगा है बताओ, सपना देख रहा है कि आंख बंद किया है, अब क्या है बताओ, तो दूसरे की पर सुप्ते माने दूसरे की सुसुप्ति अप्रसिद्धत्वस्य, अप्रसिद्ध है, दूसरी सुप्ति क्या है, प्रसिद्ध नहीं है। उक्तत्वात् ऐसा कथन होने से वह भी दृष्टांत नहीं बन सकती। तथापि ताम सुप्तिम अंगीकरोसी, फिर भी उस सुसुप्ति को तुम स्वीकार करते हो, करते नहीं करते हो? तो जो करते हो तो बिना किसी ज्ञान के साधन के और बिना किसी दृष्टांत के जिसको स्वीकार करो उसी का नाम है स्वयं प्रकाश। यही परिभाषा दे रहे हैं। एवं च सती, मतलब ऐसा होने पर, ऐसा होने पर मतलब क्या हुआ, बिना किसी साधन के, ज्ञान के साधन के और बिना किसी दृष्टांत के यदि उसकी सत्ता को स्वीकार करते हो तो स्वीकार करने पर वही कहते साधनय बिना, एवं सती का अर्थ बता रहे हैं साधनय बिना, बिना किसी साधन के। कौन सा साधन? ज्ञान साधनम अंतरेण अपि, ज्ञान का जो साधन है इंद्रियां है ना भाई, ज्ञान का साधन कौन है, इंद्रियां हैं। इंद्रियों के बिना भी भानम मन प्रकाशनम इति, जिसकी भान हो रहा है, प्रकाश हो रहा है, यद इदम एव स्वप्रभत्वम, यद मन जो प्रकाशित हो रहा है, इदम एव स्वप्रभत्वम, वही स्वयं प्रकाश रूप है। सुसुप्त्या इति अर्थ, सुसुप्ति से ही सिद्ध हुआ, सुसुप्ति जो है बिना किसी साधन के स्वयं ही सिद्ध होती है। अत्र अयम प्रयोग है, यहां यह इस प्रकार से प्रयोग कर लेना, न्याय ऐसे लगाना है। तो बीमतम, बीमता माने जिसके विषय में हमें संशय है, उसका नाम क्या है, बीमता। सुप्ति स्वप्रकाशा, प्रतिज्ञा है सुसुप्ति अवस्था स्वप्रकाश माने स्वयं प्रकाश स्वरूप है, ये प्रतिज्ञा है न्याय की। जिसे पर्वतो वन्नी मान है, पर्वत अग्नि से युक्त है, तो यहां क्या बोल रहे हैं, सुप्ति स्वप्रकाशा, सुसुप्ति अवस्था स्वयं प्रकाश स्वरूप है। क्यों, हेतु क्या है, कहता असत्सु अपि ज्ञान साधनेसु प्रकाश मानत्वात्, असत्सु अपि ज्ञान साधनेसु, ज्ञान साधनेसु असत्सु अपि, ज्ञान के साधनों के न होने पर भी, ज्ञान का साधन इंद्रियों, इंद्रियों के न होने पर भी प्रकाशमानत्वात्, प्रकाशमान होने से। सुसुप्ति अवस्था क्या है, स्वयं प्रभा रूप है। कैसे, दृष्टांत क्या है, तो सांख्य अभिमत आत्मवत, सांख्यों में मान्य जिसे आत्मा है, सांख्यों के द्वारा मान्य कौन है, आत्मा है। सांख्य लोग आत्मा को क्या मानते हैं, स्वयं प्रकाश मानते हैं। प्रभाकर अभिमत कर्मकांड में पूर्व मांसा में दो हैं, एक हैं कौन है, प्रभाकर जी महाराज जिसको कहते गुरु मत, इनको क्या बोलते हैं, गुरु मत, और दूसरा कुमारिल भट्ट, ये दो मत हैं इसमें, कुमारिल मत, भक्त मत, और कौन सा है, प्रभाकर मत। प्रभाकर तो कुमारिल भट्ट उसको गुरु जी बोलते थे, गुरु मत, गुरु मत। तो उनके मत में संवेदन मत है, वे लोग संवेदना को क्या मानते हैं, नित्य और स्वयं प्रकाश मानते हैं संवेदना को। शाक्य अभिमत, शाक्य में जो अभिमत है उनमें मत कौन है, स्वात्मवत, अपनी आत्मा, स्वात्मवत अपना आत्मा, इति अर्थ है, ऐसा अर्थ समझ लेना चाहिए। ये तो दृष्टांत है, जो भी मत को मानने वाले हैं उस दृष्टांत से उस वस्तु को सिद्ध कर लो, आप अपना दृष्टांत कर लो कि हम स्वयं सिद्ध हैं, हमारी अपनी आत्मवत ही कर सकते, आत्मा स्वयं ही सिद्ध है। आत्मा को सिद्ध करने के लिए, स्वयं को सिद्ध करने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता है ही नहीं, तो जानते हैं। तो ये तो सिद्ध हो गया, क्या सुसुप्ति अवस्था अद्वय रूप है, अब स्वयं प्रकाश है, इसी से सिद्ध हो गया प्रलय भी अद्वय रूप है और स्वयं प्रकाश है, ये बात पक्का हो गई। अब आगे बढ़ो, इत्थम प्रलयस्य दृष्टांतत्वेन उदाहृतायाः सुसुप्तेः अद्वैतत्वं स्वप्रभत्वं च प्रसाद्य तत्र तत्र सुख प्रसाधनाय पूर्वपक्षिणः आकांक्षाम् उत्थापयति। इत्थम माने इस प्रकार से सुसुप्ते दृष्टान्तवेन उदाहिताया है, सुसुप्ति का दृष्टांत रूप से यहां अन्वय करना, सुसुप्ते माने सुसुप्ति अवस्था का दृष्टान्तत्वेन दृष्टांत रूप से उदाहिताया है, उद्राहित होने से, सुसुप्ति को दृष्टांत रूप से कथन करने से क्या सिद्ध हो गया, प्रलयस्य अद्वैतत्वम, प्रलय को अद्वैत रूप माना, और क्या माना, स्वप्रभत्वम, स्वयं प्रकाश रूप माना। सुसुप्ति के उदाहरण के द्वारा प्रलय अवस्था को हमने क्या माना है, अद्वैत रूप, और क्या माना, स्वयं प्रकाश स्वरूप माना। च प्रसाद्य, इसको अच्छी प्रकार से हमने प्रसाद्य माने सिद्ध किया, भाई यही तो सिद्ध किया, सुसुप्ति अवस्था क्या है, अद्वैत रूप है, और सुसुप्ति अवस्था कैसी है, स्वयं प्रकाश रूप है, उसी प्रकार से जो प्रलय अवस्था है वह भी क्या है, स्वयं प्रकाश रूप है, और स्वयं क्या है, स्वयं प्रभा है, स्वयं वो अद्वैत रूप है, ये सिद्ध किया। लेकिन महाराज इससे दोनों अवस्थाएं सुख स्वरूप है, इतना ही सिद्ध हुआ, क्या हुआ, मान लो हमने सिद्ध भी कर लिया अद्वैत है, मान लो हमने सिद्ध कर लिया स्वयं प्रकाश है, लेकिन मजा नहीं आया, आनंद नहीं आया, तो क्या फायदा, नहीं वही कह रहे हैं, तत्व माने वो अवस्था, तत्व माने वहां पर सुख प्रसाधनाए, उस अवस्था को सुख के साधन के लिए पूर्व पक्षों में आकांक्षम, पूर्व पक्षी की आकांक्षा को उत्थापयति, उत्थापन करके उसका समाधान कर रहे हैं, क्या है, साम अद्वैत स्वप्रभत्वम वद, साम अद्वैत स्वप्रभत्वे वद, सुप्तौ सुखम कथम, सुप्तौ सुखम कथम, सुख दुखम तदा नास्ति, ततस्ते शिष्यते सुखम, सुख दुखम तदा नास्ति, ततस्ते शिष्यते सुखम। देखो भाई क्रम से चल रहे हैं, ये ध्यान देना, आप लोग भी कहते जब कुछ नहीं रहेगा तो फिर क्या सुख रहेगा, कई लोग बोलते जब कुछ नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, कुछ हमें करने में क्या लगता है, सुख लगता नहीं, प्रलय अवस्था में जगत लय हो जाएगा तो फिर क्या क्या करेगा आदमी, ऐसा बोलते ना आप लोग, तो उस अवस्था को बताया, सुसुप्ति का उदाहरण दिया, सुसुप्ति में, सुसुप्ति अवस्था में दो चीज सिद्ध किया, एक तो स्वयं प्रकाश है, और दूसरा क्या सिद्ध किया, अद्वैत रूप है। ऐसे प्रलय अवस्था में जब जगत कुछ भी नहीं रहेगा तो प्रलय अवस्था में भी क्या है, अद्वैत है, और क्या है, स्वयं प्रकाशता है। लेकिन महाराज सुख कहां सिद्ध हो रहा है, वही कहते हैं स्ताम होवे, स्ताम माने क्या हुए, होवे क्या हुए, अद्वैत स्वप्रभत्वम, प्रलय अवस्था अथवा सुसुप्ति अवस्था अद्वैत स्वरूप होवे, स्वयं प्रकाश होवे, तो होवे वद सुप्तो सुखम कथम, सुसुप्ति अवस्था में सुखम कथम, सुख कैसे है, सुख कहां है, वद बोलो, सुसुप्ति में सुख कहां है, भाई आप लोग मानते हो क्या सुख ही नहीं है, है मानते हो आप लोग, अच्छा आप लोग ज्ञानी है, लेकिन कहते सुसुप्ति में सुख कहां है, तो सुख मेरी बात सुनो, दुखम तदा नास्ति, सुसुप्ति अवस्था में दुख नहीं है, दुख नहीं है तथा माने इस कारण से ते शिष्यते सुखम, तो तेरे को भाई जब दुख नहीं है तो क्या बचेगा, सुखी तो बचेगा, और क्या दुख नहीं है तो क्या बचेगा, सुख बचेगा, सीधी सी बात समझ नहीं आती, दुख नहीं है तो क्या है, सुख है, और क्या है, आपको दुख नहीं है तो इसका मतलब क्या है, सुख है, सीधी सी बात हो गई, अभी आगे आएगा ना, चिंता कर न, चिंता करो, सारा ये आप आते रहोगे ना, हाँ आते रहोगे, सारा आपकी बातें सब यहाँ लेके चलेंगे, एक पंचदशी कार ने एक एक शंका उठाएंगे, छोटी छोटी शंका को लेकर के पूरी क्लियरिटी करते हैं, इनकी विशेषता है, अब समझ लो पांच दिन तो यही विवाद भी चल रहा है, कितने दिन से चल रहा अभी। तो कस्ताम सुख प्रतियोगी न दुखस्य, सुख का जो प्रतियोगी है वह कौन है? दुख है। दुख का तदानी माने उस अवस्था में असत्वात, उसका सत्ता न होने से, अविद्यमान होने से, सुखम एवं परिशिष्यते, उस अवस्था में क्या बचा है? सुख ही बचा है। इतिया है, इस प्रकार से उन्होंने कहा सुगु दुखम तदानास्ति, सुसुप्ति अवस्था में दुख नहीं है। तत्व इस कारण से ते माने तेरे को जो पूछता है ना सुख नहीं है, तो दुख नहीं है तो क्या होगा? सुखी है। तो वही कहते सुख क्यों दुख नहीं है तो सुख है? तो भाई सीधी सी बात है, सुख दुखयो प्रकाश तमसोर इव परस्पर विरोधित्वात्, सुख और दुख दोनों प्रकाश और अंधकार की तरह है, एक दूसरे से विपरीत है। तो हम कहेंगे प्रकाश नहीं है तो क्या बोलोगे? अंधकार है। हम कहते उस कमरे में अंधकार नहीं है तो क्या बोलोगे? प्रकाश है। तो क्या बोलेंगे? दुख नहीं है तो क्या है? सुख है। और कहते सुख नहीं है तो क्या है? दुख है। ये बात सिद्ध हो जा रही है। तो दुख अभावे सुखम एव अभुपेयम इति भाव, दुख के अभाव में सुख को तुम्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा। हमें लगता है कभी कुछ सुख न हो तो आप लोग जाते क्यों हो? यदि सुसुप्ति में सुख न होवे तो क्यों टाइम बर्बाद करते हो? 8 घंटे 7 घंटे 7 घंटे कुछ काम धाम करके कुछ और पैसा कमा सकते हो, कुछ और खा पी सकते हो, है नहीं? यदि नहीं नहीं सुसुप्ति में यदि कुछ आपको न मिलता हो तो आपको टाइम क्या है? बर्बाद करना नहीं होता है, व्यर्थ ही टाइम बर्बाद कर रहे हो 7 घंटे लेट करके। बल्कि हमें तो लगता है कि सारा प्रपंच भी सुसुप्ति के लिए करते हैं। एसी भी क्यों लगाए हैं? हैं? बढ़िया गद्दा भी क्यों चाहिए? और दिन रात हम जब नींद नहीं आवे तो क्या करते हैं? थकते हैं। जब कभी कहते नींद नहीं आवे तो क्या करो? वर्जिश करो, थको। तो थकावट भी किसके लिए कर रहे हैं? तो जितना उद्यम हम सारा प्रयास कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? बताओ, सुसुप्ति के लिए कर रहे हो। और सुसुप्ति में कुछ आपको मिलता नहीं तो आप 7 घंटे बर्बाद क्यों करते हो भाई? लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है। तो कहा कि भाई वो सुख ही बचा है। तो कहा भाई आप जो गलत, आप हमें उल्टा ना समझाया करो, हम भी पढ़े लिखे हैं। किसने कहा? सूर्य पक्षी ने कहा। तो कहा सुप्तो दुख अभावे किम मानम, सुसुप्ति अवस्था में दुख नहीं है इसका क्या प्रमाण है? हर चीज का प्रमाण ही पूछता है आदमी। सुसुप्ति में दुख नहीं है, प्रमाण क्या है? इति आकांक्षायाम, ऐसी आकांक्षा होने पर कहते हैं श्रुति अनुभवो इतिहास। भाई सुसुप्ति में दुख नहीं है इसके विषय में प्रमाण है, श्रुति प्रमाण है, और आपका अपना अनुभव भी प्रमाण है कि नहीं है? कितना भी दर्द होवे, डॉक्टर साहब कहते डॉक्टर साहब एक इंजेक्शन लगा दो बस क्या हो जाऊं, सो जाऊं, नींद में आ जाओ बस। कितना भी दर्द होए सुसुप्ति में जाते ही सारा दर्द गायब। तो बताओ दुख का अभाव है या नहीं है? गहरी नींद में दुख का अभाव है या नहीं है? तो ये सुसुप्ति भी कहती है और क्या कर रही है? हमारा अपना अनुभव भी बोल रहा है। इसको बता दें 34वें श्लोक में, अंध सनप्यन अनंध स्यात् विद्धो अविद्धो अथ रोग्यपि, अंध सनपनंध स्यात् विद्धो अविद्धो अथ रोग्यपि, अरोगी इति श्रुति प्राह तच्च सर्वे जना विदु। अरोगी इति श्रुति प्राह तच्च सर्वे जना विदु। अंधा सन अपि, अंधा सन अपि माने अंधा होता हुआ भी अनंधा स्यात्, गहरी नींद में अंधा नहीं होता। मैं अंधा हूं ऐसा अभिमान, भाई जागृत में तो मैं अंधा हूं, मैं दीन हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, दे दे बाबू, दीनता होती नहीं। लेकिन सुसुप्ति में उसको अपने अंधेपने का कोई अभिमान होता है क्या? मैं अंधा हूं। सुसुप्ति में अपने अंधेपने का कोई अभिमान है? जो दीन नहीं होता। अच्छा, अविद्धो विद्धो, तीर से कोई विद्ध होवे, किसी के शरीर में गोली लगी हुई, आजकल तो विद्ध, किसी से विद्ध हो, तीर से विद्ध होवे, चाकू से विद्ध होवे, अथवा गोली लगी हुई गोली से विद्ध होवे, इन अविद्धो सुसुप्ति में अविद्ध स्वस्थ दौड़ता है। यहां तो डॉक्टर ने दो नलियां नीचे दो नलियां ऊपर लगाया हुआ है। असुसुप्ति में बताओ कोई दर्द होता है क्या? तो ही रोगी अपि अरोगी, रोगी होता हुआ भी क्या होता है? अरोगी होता है। श्रुति प्राह है, ऐसा कौन कह रही है? श्रुति कह रही है। अतच्च जो श्रुति कह रही उसी बात को सर्वे जना विदु, संसार के सारे लोग उसको अनुभव भी करते हैं, जानते हैं। तो श्रुति भी है, अनुभव भी है, और फिर भी तुम न मानो तो भाई क्या बताया जाए तेरे को? ठीक है, तो आपको सब प्रैक्टिकल है, आप लोग सब जानते हो। अंधा इति कौन सी श्रुति है, कहां की श्रुति है? तो छांदों की श्रुति है, 8-4-2 श्रुति ही कह रहे हैं। तस्माद वा एतम सेतुम तीर्त्वा, अंधा सन अनंधो भवती, विद्धा सन अविद्धो भवती, उपतापी सन अन उपतापी भवती, तद यद्यपि इदं भगवः शरीरम अंधः भवन्ती अनंधः स भवति इत्यादि श्रुति ही देह अभिमान प्रयुक्तान अनंधत्व आदीन दोषान सुसुप्तो निवारयति। व्याधि आदिना पीड्यमानस्यपि सुप्तो तद दुख अनुभवो न अस्ति इति एतद् सर्वजन प्रसिद्धम च इति अर्थः। जो मूल में दिया हुआ है उसी भाव को दिखाने वाली पूरी श्रुति रख दिया। तस्माद वा, तस्माद इस कारण से, वा माने निश्चय ही, एतम सेतुम तीर्त्वा, इस सेतु को पार कर देता है, जागृत के सेतु को क्या करता है? पार कर जाता है, या इस देहाभिमान को पार कर जाता है। तो उस अवस्था में अंधा सन अनंधो भवती, जागृत अवस्था में जो व्यक्ति अंधा होता है ना, सुसुप्ति में मैं अंधा हूं ऐसा अभिमान नहीं होता है। विद्धा सन अविद्धो भवती, विधा हुआ भी सुसुप्ति में अविद्ध होता है। हाथ पांव यहां कटा हुआ, लेकिन सुसुप्ति में अपने हाथ पांव कटेगा भी कोई एहसास नहीं होता है। उपतापी सन अन उपतापी, उपताप माने कष्ट, हाँ किसी कष्ट से युक्त होता हुआ भी अन उपतापी भवती, सुसुप्ति में उस प्रकार के कष्ट से रहित होता है। तद माने वह, यद्यपि इदम भगवान, यद्यपि इदम भगवान है भगवान, यद्यपि यह शरीरम अंधम भवती, उसका यह जागृत का शरीर अंधा होता है, लेकिन अनंधा सब होती, इस सुसुप्ति अवस्था में मैं अंधा हूं ऐसा अभिमान नहीं होता, या अंधे होने का जो दुख होता है वह सुसुप्ति में उसको दुख नहीं होता है। इत्यादि श्रुति ऐसा श्रुति भी है। देह अभिमान प्रयुक्त, देह अभिमान से प्रयुक्तान, देह अभिमान से जो प्रयुक्त है, अंधत्व आदि दोषान, अंधत्व रोगित्व विद्धत्व आदि दोषान, आदि दोषों को सुसुप्त निवारयति, सुसुप्ति में सारे दुख नहीं रहते हैं। व्याधि आदिना पीड्यमानस्यपि, व्याधि से पीड़ित होता हुआ भी सुप्तमन सुप्ति में तद दुख अनुभवो नास्ति, व्याधि से जो दुख होता है वह कोई भी दुख नास्ति, वो सुसुप्ति में, यहां तक बुढ़ापे का भी दुख नहीं रहता सुसुप्ति में, क्या रहता है? इत एतद सर्वजन प्रसिद्ध च इति अर्थ, यह सारी की सारी बातें सब लोगों में प्रसिद्ध हैं, इति अर्थ, ऐसा अर्थ समझ लेना चाहिए। तो पक्का हो गया कि नहीं, सुसुप्ति में दुख नहीं है, पक्का? तो कहा बाबा दुख नहीं है तो सुख भी नहीं है, दुख नहीं है तो सुख भी नहीं है, तो ये बता रहे हैं। ननु यत्र दुख अभाव है तत्र सुखम, जो तुमने ये कह दिया नन्म लेकिन यत्र दुख अभाव है, जहां दुख का अभाव है तत्र सुखम, वहां सुख है। इति अस्या व्याप्ति, इस प्रकार की जो आपने व्याप्ति दिया वह व्याप्ति का व्यभिचार हो रहा है। कहां हो रहा है? लोष्ठ आदव, एक मिट्टी का ढेला है, मिट्टी के ढेले में सुख नहीं है, नहीं दुख का भाव है। मिट्टी के ढेले में क्या है? दुख नहीं है। तो दुख नहीं है तो क्या इसको सुख है क्या? तो जो व्याप्ति है ना, कौन सी व्याप्ति है? यत्र दुख अभाव तत्र सुखम, जहां दुख का अभाव है वहां क्या है? सुख है। ये तो यहां नहीं घटित हो रहा, कहां पे? इस लकड़ी में। लकड़ी में दुख का अभाव है, लकड़ी में कोई दुख है क्या? कोई दुख हो रहा है? तो भाई इसको सुख भी, इसके ऊपर हमने फूल चढ़ा दिया, इसको पूजा कर दिया, तो लकड़ी को क्या हो रहा है? प्रसन्नता हो रही क्या? तो लकड़ी को यदि दुख नहीं है तो सुख भी नहीं है। तैसे जहां सुसुप्ति में जगह है, सुसुप्ति भी क्या है? जगह है नहीं। सुसुप्ति में यदि दुख नहीं है तो क्या कहोगे? अरे गहरे आदमी गहन सोए हुए आदमी के गले में फूलमाला डाल दो, सोए हुए आदमी को 10 बार प्रणाम कर लो तो क्या सुखी होगा क्या? तो सुसुप्ति में यदि दुख नहीं है तो माना तो सुख भी नहीं है। आप कैसे कहते सुख है? है ना, एक एक चीज संशय उठा रहे हैं यहाँ पे। उदाहरण दिया जैसे लोस्ट है, अरे आप कहते जहां दुख का भाव है वहां सुख होता है, ये कोई गारंटी थोड़ी है, कोई नियम थोड़े है कि जहां दुख का भाव है वहां सुख होता है, ये कोई नियम नहीं है। क्योंकि दुख का भाव है किसमें? लकड़ी में, मिट्टी के ढेले में, वहां सुख भी नहीं है। ऐसे गहरी नींद में भी क्या है? दुख का भाव है तो सुख नहीं है। सुख तो बस भोगों में है, मजे, ऐसा उसका भाव है। तो यही कह रहे हैं 35वें श्लोक में, न दुख अभाव मात्रेण सुखम लोष्ठ शिलादिषु, न दुख अभाव मात्रेण सुखम लोष्ठ शिलादिषु, द्वय अभावस्य दृष्टत्वात् इति चेद विषमं वच, द्वयाभावस्य दृष्टत्वात् इति चेद विषमं वच। यहां देखना, दुख अभाव मात्रेण न सुखम, दुख के अभाव मात्र से ही जो तुम बोलते हो सुख होता है, तो न सुखम, दुख के अभाव मात्र से ही सुख नहीं होता है। कहां नहीं होता है? तो लोष्ठ शिलादिषु, लोष्ठ माने मिट्टी का ढेले में अथवा शिला में, पत्थर की कोई चट्टान है उसमें कोई दुख नहीं है ना? तो दुख नहीं तो उसमें क्या है? सुख भी नहीं है। तो दुख नहीं है तो सुख होगा ऐसी बात नहीं है। द्वय अभावस्य दृष्टत्वात्, द्वय माने दोनों का भाव देखा जाता है। यदि वहां दुख नहीं है तो सुख है नहीं कह सकते, दुख नहीं है तो क्या है? सुख भी नहीं है। तो द्वय अभावस्य दृष्टत्वात्, दोनों का भाव वहां देखा जाता है। इति ऐसा मैं कहता हूं, चेत यदि ऐसा कहो तो, का विषमम बच, तेरा जो वचन है ना, जो दृष्टांत है ना, वह दृष्टांत के अनुकूल नहीं है, विषम वचन है। दृष्टांत जो है दृष्टांत के अनुकूल नहीं है। कैसे नहीं है आगे बताएंगे, लेकिन भाष 35वां का पढ़। न दुख इति, दुख अभाव मात्रेण सुखम कल्पयितुं न शक्यते, दुख के अभाव मात्र से सुख मिलेगा ऐसी कल्पना करना में तुम समर्थ नहीं हो सकते, ऐसी कल्पना करना तुम्हारा उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि लोष्ठ शिला आदिषु, लोष्ठ में माने मिट्टी के ढेले में, शिला आदि में द्वय अभावस्य, ये दोनों का भाव है। दोनों का भाव माने क्या हुआ? सुख दुखयोर अभावस्य, यहां सुख नहीं, दुख नहीं है तो क्या है? सुख भी नहीं है। दर्शनाथ ऐसा दिखाई देने से, इति अर्थ ऐसा अर्थ समझ लेना चाहिए। यदि ऐसा कहा तो कहते विषमं वच है, दृष्टांत दृष्टांत कयोर, दृष्टांत कयोर वैषम्यात् मा एवं इति परिहरति विषम इति। दृष्टांत और दृष्टांत, दृष्टांत तुमने दिया है मिट्टी का ढेला और क्या दिया? चट्टान। और दृष्टांत हमारा सुषुप्ति, इन दोनों में बड़ी विषमता है। व्यक्ति या ना एक जड़ है दूसरा चेतन है, तो दोनों में बड़ी विषमता है। तो मां एवं तुम्हें ऐसा कहना उचित नहीं है, तो ऐसा कहके परिहार करते, संशय का परिहार करते विषम इति। बच्चों माने दृष्टांत वचनम विषम, जो दृष्टांत है ना वह विषम है, तो दृष्टांतिक अनुसारी दृष्टांत के अनुसारी नहीं है, दृष्टांत के विपरीत तुम्हारा दृष्टांत है। तो क्या विपरीत है, तो दृष्टांतस्य अनुकूलत्वम एव उपपादयति। दृष्टांत दृष्टांत के अनुकूल नहीं है, अनुकूल है, इसका उपवादन करते हैं 36वें मंत्र में। उच्चारण कर लें, मुख दैन्य विकासाभ्याम पर दुख सुखोहनम दैन्य आदि अभावतो लोष्ठे दुखादि उहो न संभवेत। भाष्य कल करेंगे कि भाई देखो, दूसरे के सुख और दुख की कल्पना तो उसके मुख की दीनता और मुख के विकास को देख के कर लेते हो। भाई मुंह लटका हुआ मिल जाए क्या बोलते हो, क्या बात है, बड़ा मुंह लटका हुआ है इसका तो क्या है, दुखी हो, और कोई यूं चल रहा हो हंसता हुआ तो क्या बात है, कुछ मिल गया क्या आपको। तो वहां कहते मुख दैन्य विकासाधाम, मुख की दीनता और मुख का विकास फैलाव देख करके। पर दुख सुख ऊहनम, दूसरे के दुख और सुख का ऊहन माने कल्पना, दूसरे के सुख और दुख की क्या कल्पना हो जाती है। लेकिन मेरे भाई लोष्ठे में मिट्टी के ढेले में तो दैन्य आदि अभावत लोष्ठे, दीनता आदि का क्या है, अभाव है ना, मिट्टी को या इसको थप्पड़ लगा दिया तो मुंह लटका लेगा क्या, अब फूल माला चढ़ा दिया तो खुश रहेगा क्या। फिर कहते दैन्य आदि अभावत, दैन्य और विकसित होने का अभाव है लोष्ठ में, इसे दुख आदि ऊहो न संभवेत, इसलिए यहाँ दुख सुख दोनों की संभावना नहीं है। इस पे भाष्य और विचार हम लोग कब करेंगे, कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पुनरात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।